السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد tuendelea na darsa yetu ambayo ni darsa ya sheria katika kitabu Tanbihul Afham bi Sharh Umdatil Ahkam, kitabu cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Biidhnillah tabaraka wa ta'ala, leo huenda tukamalizia mlango unaosema babu fadhili aljamaati wa wujubiha, mlango unaozungumzia swala ya jamaa na uwajibu wake. Kwa siku ya leo huenda tukazungumza hadithi mbili, hadithi ya 5 na ya 6, ambayo ni hadithi ya 59 na 60. Hadithi ya 56 ya 59 ambayo maudhui yake inasema bayanu sunani rawatibi attabi'ati lilfaraidi, ubainifu wa sunna zilizopangiliwa ambazo zinafuatizwa baada ya swala ya faradhi. Yani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna baadhi ya sunna alikuwa ameziweka ni sunna zilizoitwa sunanur rawati, alikuwa haziachi Mtume alayhi salatu wassalam sunna hizo. Kwa hiyo ni vema Muislamu kuzifahamu sunna hizo ili naye aweze kuzifanyia kazi. Hadithi tulionayo ni hadithi imekuja kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, radhi za Allah zimwendee. Qala, kasema sallaitu ma'a rasulillah, niliswali pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ai fi suhbatihi, wakati akisuhubiana naye kwenye miendo yake, kwenye safari zake alikuwa akiswali naye. Na wala akizungumza hivi amaanishi la mutamman bi, amaanishi kwamba kaswali Mtume ni imamu yeye ni maamuma. Anamaanisha niliswali mara nyingi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika sala zake nikimwangalia alikuwa akiswali rak'ataini qabla adh-dhuhri, rak'ataini qabla adh-dhuhri, alikuwa akiswali rak'a mbili kabla ya sala ya adh-dhuhri, wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri. Nabii ndiye hivyo, alafu nitasoma sharh al-kalimat ili muweze kuzishika vizuri. Ibn Umar asema sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri, rak'a mbili kabla ya nini? Adh-dhuhri. Shikeni hizo na wewe watakana usali hivyo, yani kabla ya sala ya adh-dhuhri huja uswali kuna rak'a mbili za rawatib, aiwa, wa rak'ataini baada adh-dhuhri, na rak'a mbili baada ya nini? Ya adh-dhuhri. Ngapi? Ni nne. Kwa hiyo ndani ya adh-dhuhri tumepata rak'a nne, rak'a mbili kabla na rak'a mbili baada. Kisha akasema wa rak'ataini baada al-jum'a, na rak'a mbili baada ya nini? Swala ya Ijumaa. Hii ameitoanisha kwenye zile za faradhi zile ambazo na pia inashika mahali hapa adh-dhuhri, lakini hii mara nyingi ilikuwa Ijumaa Mtume alayhi salatu wasalam akiswali sunna zake msikitini anaswali nne, akiswali nyumbani anaswali ngapi? Mbili. Wa rak'ataini ba'da al-maghribi, na rak'a mbili baada ya nini? Ya maghribi. Tayib, al-asr wapi? Hajaigusa. Tayib, maana kataja adh-dhuhri kisha kafika magharibi, hapa kwenye alasiri hajagusa bado, Taï. Ipo suna ya pale, lakini sio rawati. Ndiyo mana imeachwa. Mana kuna hadithi ya mtume alayhi salatu wa salamu anasema, baina kulla adhanaini, asala. Kila katikati ya adhana mbili, hapo katikati pana swala ya sunna. Imana, baada ya idha adhana, na kabla ya kukimu, hapa katikati, pana sunna. Kukiadhiniwa, kabla hakuja kimiwa, hapa katikati, pana sunna. Sasa, hapa sitotaja zile rawati. Zile sunna za kawaida ambazo kwa sio rawati kwa hatuzitaji. Ndio kama hiyo, raka mbili kabla ya alasiri. Ipo, lakini hapa hatuhitaji kwa sababu sio katika rawati. Na. Kwa hiyo ni raka mbili kabla ya dhuhuri na baada ya dhuhuri. Na raka mbili baada ya maghribi. Raka mbili baada ya maghribi. Tayib, kabla ya magharibi? Hakuna. Na imaanishi hakuna. Ipo, lakini sio rawati. Ewa. Ipo lakini sio rawati. Maana mtume Suhaili alisemaje? Swallu kabla al-maghribi. Swallu kabla al-maghribi. Swalini kabla ya magharibi. Swalini kabla ya magharibi. Mara ya tatu akasema liman yasha. Kwa atakayetaka. Hii ni kuonyesha kabla ya magharibi pana sunna, lakini sio sunna nur rawati. Na hapo ndipo unakuta yani baadhi ya watu ambao wanaichukulia hii dini kimazoea. Baada ya kukishaadhiniwa tu magharibi tayari kuna kimiwa. Tayeb, yule ambaye mwenye atakaa aitumie hadithi swali kabla ya magharibi ataswali saa ngapi? Kama baada ya adhana tu mwingine anakimu au yeye anakimu, huyu ambaye yuataka aswali magharibi kabla ya magharibi, kwa hadithi hii ya mtume, wakati gani ataiswali, ataziswali raka mbili hizo? Naam, sio rawati, lakini ni sunna. Hizi zipo. Mtume akasema swalini kabla ya magharibi, swalini kabla ya magharibi. Mara tatu akasema atakayetaka. Kwa hivyo ni ile ile baina kulli adhanaini sala. Kila katikati ya adhana na ikama, alikusema adhana ina namaanisha adhana ikama. Pana swala hapa. Sasa wewe ukiwa ushamaliza kuadhini tu unakimu. Huyo anayetaka kuiswali hizi rakaa mbili za sunna, ataziswali saa ngapi? Na ndio maana mkakuta sisi baada ya magharibi sisi kukishaadhiniwa twapumzika kidogo kama dakika mbili, dakika tatu, ili ambaye yeye ataka aswali zile rakaa mbili mwenyewe aswali. Naelewana? Tayib. Kwa hiyo rawatib ni baada ya nini? Ya magharibi. Kala wa rak'ataini baada al-magharibi. Na rak'a mbili baada ya magharibi ni sita hizo. Wa rak'ataini baada al-isha'i. Na rak'a mbili baada ya nini? Baada ya isha. Tumeelewana? Akhrajahu al-Bukhari. Hadithi yake ipokea al-Imam al-Bukhari katika kitabu Tahajjud babu ma jaa fi at-tatawwu'i mathna mathna. Mimi najua haijaisha. Haijaisha najua, lakini kuna namba moja hapo. Baada ya kumaliza ndio unaporudi. Kuna maneno mengine, kama maneno kabla namba moja. Wa fi lafzi. Azami kabla al-fajr. Afikisha ndio. Ebu niletee kitabu chako wewe. Anaonekana nuskha ziko tofauti, sipitishe mkono. Ni wapi? Yeye umeishi hapo. Na qala wa rak'ataini, sio rak'atani. Wa rak'ataini kwa sababu kuna baada, sio eh? Jari wa majururi hiyo. Wa rak'ataini baada ya isha. Na rak'a mbili baada ya isha. Wa rak'ataini qabla al-fajri. Na raka mbili kabla ya nini? Ya alfajiri. Wa fi lafzi fa amma al-maghribu wal isha'u, amma magharibi na isha wal jum'a na ijumaa fa fi baiti. Hizo alikuwa akiziswali wapi? Nyumbani kwake. Wa fi lafzi lil-Bukhari, katika lafzi nyingine ya Bukhari, anna an-nabiy as'anna bin Umar, kwamba Abdullah ibn Umar qala, akasema hadathani Hafsa kada zungumzia mimi Hafsa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam zimuende kana yusalli sajdataini khafifataini baadama yatlu'u al-fajr, alikuwa akisali sajda mbili khafifa, anamaanisha rak'a mbili baada ya kuchomoza nini al-fajiri. Wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, na hiyo ilikuwa ni wakati ambao mimi mara nyingi sipendi kuingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, naonekana siku hiyo aliingia kwa dharura maalum. Ala kulli hal, katika nuskha yenu hiyo imepita hivyo, ama nuskha yangu alipofika wa rak'ataini baada ya isha akasema wa fi lafdhi, na katika lafdhi fa amma al maghriba, ama magharibi, wal isha na isha, wal jum'ata na ijumaa, fafi baiti zote na ndio sawa kutokana na fa amma fa amma al maghribu wal isha wal jum'atu fafi baiti. Lakini yeye akasema hivyo kwa sababu hapa yeye ameficha kitu, annahu kana yusalliha, maana utakulu kana yusalli al maghriba wal isha wal jum'ata fi baiti, alikuwa na maana hiyo. Alikuwa akiswali magharibi na isha na jumaa katika nyumbani kwake. Wa fi lafzi, katika lafzi nyingine, anna bin Umar, kwamba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, kasema hadathatni Hafsa, amenizungumzia mimi nani? Hafsa radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, kana yusalli rak'ataini khafifataini baadama yatlu'u madha al-fajr, alikuwa akisali raka mbili khafifu baada ya kuchomoza al-fajr. Wa kanat sa'atan la adkhulu ala an-nabi sallam fiha, ilikuwa ni wakati ambao mimi siingii kwa mtume sallam katika wakati huo. Mara nyingi inaonekana siku yake ingia akamkuta mtume alayhi salatu wassalam anaswali raka mbili. Kwa hiyo tunapata raka mbili, raka nne adhuhuri peke yake, alafu na raka mbili baada ya magharibi, alafu raka mbili baada ya isha, alafu raka mbili baada ya nini? Baada aljuma yacho kwanza, raka mbili baada alfajiri, afwan, kabla alfajiri. Hizo raka kumi na ngapi? Mimi nataka mzihesabu mpaka mzijue zote. Raka mbili kabla ya dhuhuri, raka mbili baada ya dhuhuri, ngapi hizo? Nne. Haya, twaruka alasiri, raka mbili baada ya magharibi, ngapi hizo? Sita. Raka mbili baada ya isha, ngapi hizo? Nane. Na raka mbili baada ya asubuhi, ngapi hizo? Kabla ya asubuhi, afwan, kumi. Raka mbili ziwapi? Mezipoteza wapi? Zile alasiri zile sio rawatib. Na moja katika adhuhuri, ima kabla au baada, huwa baadhi ya ulama wanasema raka nne ni adhuhuri, aiwa kablia ile raka nne. Ndio hizo raka mbili ambazo tumezipoteza hapa, yani katika hadithi hapa hazijalizo, lakini kuna hadithi nyingine inayokumbuka kwamba imetaja hivyo. Wa fi lafdhi anna bin Umar, katika lafdhi nyingine kwamba Abdullah bin Umar qala, kasema anna nabiy sallam kana yusalli hadathatni Hafsa, sio kanizungumzia mimi Hafsa, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yusalli rak'ataini khafifataini ba'da ma yatlu'u madha al-fajr, mtume alikuwa akiswali raka mbili khafifu baada ya kuchomoza al-fajr. Abdullah ibn Umar huyu sabaqat tarjamatuhu fi al-hadith raqam 13, tarjama yake na maelezo yake ili umjue imepita huko taarifu yake katika hadithi nambari 13 kuanzia mwanzo wa kitabu. Ama maudhu'u al-hadith inshataja mwanzo tu kwamba ni bayanu sunan ar-rawatibi, ubainifu wa sunna zilizopangiliwa lilfara'idhi, wakati wa fara'idhi, ima kabla au baada. Tayeb, tarudi kwenye sharh al-kalimat, ushereheshaji wa nini? Wa maneno. Aliposema sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nilisali pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam zimwende, ai fi suhbatihi, yani nikisuhubiana naye la mu'tamman bihi, amaanishi kwamba aliswali mtume ni imamu yeye anamfuata. Wakati akisuhubiana naye alikuwa mtume anaswali na yeye pia anaswali, kila mmoja anaswali, sio? Aiywa. Qala qabla adh-dhuhri ay qabla salati adh-dhuhr, qabla sala yani ya dhuhr. Wakadhalika yuqaddaru fi ma ba'daha, na ndio hivyo hivyo panakadiriwa katika yale yaliyokuja baada yake. Qala fa amma al-maghribu, ama magharibi, ay fa amma ratibatu al-maghribi, ama ile sunna ya magharibi iliyopangiliwa, kadhalika yuqaddaru, ndio hivyo pia inakadiriwa, ha, fil isha'i wal jum'a, katika isha na nini na jumaa pia. Aliposema fa fi baiti, hizo alikuwa akisali nyumbani kwake, anamaanisha fayusalliha fi baiti, alikuwa akisali wapi? Nyumbani kwake. Ama Hafsa, anaitwa Hafsa bint Umar min al-Khattab radiyallahu anhuma, sabaqat tarjamatuhuma aw tarjamatuha yu Hafsa fi al-hadith raqam 13 kadhalik. Tayyib. Aliposema kwamba mtume alikuwa kana yasjudu sajidataini, ha, sajida ngapi? Mbili. Ai rak'ataini bisajidataini, anamaanisha rak'a mbili wa wasemaje? Naam, hiyo ndio sawa sawa. Rak'ataini bisajidataihima, rak'a mbili kwa sajida zake mbili kila moja, kila rak'a. Baada ma yatlu'u ash-shams, baada ya kuchomoza nini? Alfajr, jua. Kwangu imeandikwa baada ma yatlu'u, bas. Kwa hiyo nasema hii ma baada ma, hiyo ma baada inajulikana ni dharf, ama ma inaitwa ma masdariya, ai baada tulu'i al-fajri, baada ya kuchomoza nini? Alfajiri. Wa huwa tubayyinu subh, na hiyo alfajiri inabainisha nini? Asubuhi, kwamba imefika. Aliposema wa kanat sa'atan, ay kanat sa'ata salati nabi, hiyo ilikuwa ni wakati wa saa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, anapenda kusali rak'atayi alfajiri, rak'a mbili za nini? Saa alfajiri. Sa'atan ay waqtan, ilikuwa ni wakati. Wa qailu dhalika Abdullah ibn Umar, aliyozungumza hayo ni Abdullah ibn Umar, liyubayina sababa naqlihi alhaditha, ili aweze kubainisha sababu ya yeye mpaka anatunukulia nini hadithi ana Hafsa ta, kutoka Hafsa, fi hataini rak'ataini, katika hizi rak'a ngapi? Rak'a mbili. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema yukhbiru Abdullah ibn Umar, atupa habari hapa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, ani sunan rawatibi, kutokana sunna zilizo pangiliwa, alati kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalliha, ambazo mtume alayhi salatu wa salam alikuwa akizisali, ma'a al-fara'idhi, pamoja na nini? Na faraid takmilan laha, kwa ajili ya kuikamilisha faraid, wa tarqian lima asa an yakuna almusalli qad akhalla bi, lakini pia na kuweka kiraka, kama ulikuwa kuna kijitobo kimeingia kwenye swala yako, eh, kuweka kiraka, lima asa an yakuna almusalli qad akhalla bi, kwa yale mambo ambayo yanatarajiwa huenda mwenye kusali amepunguza kitu fulani, amefanya ndivyo sivyo, sio? Eh. Yukhbir bidhalika an yaqinin, azungumza habari hizi kwa yaqini kabisa, haythu sallaha ma'an nabi, kwa namna kwamba yeye pia aliswali pamoja na nani? Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ma ada ratibati al-fajr, isipokuwa ratiba ya nini? Ya al-fajri. Faqad naqalaha an ukhtihi, hii ndio kaipokea kutoka kwa dadake, Hafsa, لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي kwa sababu hiyo ilikuwa ikiswaliwa wakati ambao mtume haingii kwa nani kwa mtume sallam fihi wa hiya rak'atan qabla salati adh-dhuhr nazo ni rak'a mbili kabla ya sala ya nini uko kwenu umeandikwa ni Tuko kwenye swala ya asubuhi ambapo ilikuwa alikuwa haingii kaambiwa na dada yake kwamba mtume alikuwa kiswalini na mimi nilikuwa siingii pia kwenye wakati huo. Na hapa pia akasema hivyo, akasema wa kana lisa'atan ay kana sa'atan salati nabi rak'atay al-fajr sa'atan ay waqtan wa qa'ilu hadhalika Abdullah ibn Umar. Anaonekana kuna khata. Kuna khata imetokea. Rak'atani kabla al-fajr. Kabla ya dhuhuri haikutajwa. Haya tuendelee. Sema rak'atani kabla salati dhuhuri wa rak'atani ba'daha. Ona kumbe ana mfululizo wake. Rak'a mbili kabla dhuhuri, rak'a mbili baada yake. Wa rak'atani ba'da salati al-jum'ah. Ana raka mbili baada ya swala ya Ijumaa wa rak'atani baada salati al-maghribi raka mbili baada salati al-maghribi wa rak'atani baada salati al-isha kana kwamba hapa anazitaja rawatibu zote na raka mbili baada ya swala ya isha wa rak'atani khafifatani kabla salati al-fajri baada tulu'i na raka mbili nyepesi baada kabla ya sala al-fajr baada ya kuchomoza al-fajr wa annahu yusalli ratibat al-maghrib wal-isha wal-juma fi baytihi na kwamba alikuwa akisali rawatib hizi za magharibi na isha na ijumaa nyumbani kwake wa kadhalika ratibatu al-fajr fi dhahiri siyaki na ndio hivyo hivyo pia ratiba ya al-fajr ukiangalia uwazi na ujuu wa hii siyaki mtiririko wa mazungumzo pia alikuwa akisali nyumbani wasakata an ratibati adh-dhuhr lakini hii ratiba ya adh-dhuhr kainyamazia falam yubayin aina yusalliha yusallihima hajabainisha yeye kwamba alikuwa akisali wapi lakini jawabu linakuja msiwe na haraka katika fawaidul hadithi katika faida mbili faida ya kwanza sema mashru'iyatu tanaffuli bihadhihi ar-rawatib ni sheria mashru'iyatu tanaffuli bihadhihi ar-rawatib ni sheria mtu kuswali sunna kwa hizi arawatib wa hiya rak'atani kabla salati madha adh-dhuhr na raka mbili kabla salati adh-dhuhr wa rak'atani ba'daha na raka mbili baada ya adh-dhuhr wa rak'atani ba'da salati al-jum'ah na raka mbili baada ya salati al-jum'ah wa rak'atani ba'da salati al-maghrib na raka mbili baada ya salati al-maghrib wa rak'atani ba'da salati al-isha na raka mbili baada ya sala ya isha wa rak'atani khafifatani kabla salati al-fajr na raka mbili nyepesi kabla ya sala ya al-fajr thaniyan anna al-afdala salatu ratibati al-jum'a wal-maghribi wal-isha wal-fajr fi al-bayt iliyo bora ni kuswali raka mbili za baada ya jumaa na pia baada ya magharibi na pia zile za isha na alfajiri kuswaliwa katika nyumba nyumbani kwake mtu ama ratibatu dhuhuri ama ile raka mbili ya dhuhuri fasakata an bayani makaniha fil hadith katika hadithi kanyamaza hajabainisha mahala pake ni wapi lakini fi sahihi muslim lakini imekuja hadithi katika sahihi muslim an Aisha radhiyallahu anha kutoka kwa Aisha radhi Allah zimwendee anna nabii sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam zimwendee kana yusalliha fi baitihi kwamba hata hiyo alikuwa nayo akiswali wapi nyumbani kwake angalieni jamani hizi sunna hii ni sunna ambazo ni mansia angalia swala za sunna zote mtume anaziswali nyumbani kwake sisi twabwagana hapa Allah almusta. Basi mtume alikuwa akiziswali fi baitihi, nyumbani kwake. Akhrajahu Muslim kitabu salati almusafirina wa kasriha, babu jawazi nafilati qa'iman wa qa'ida, hadithi nambari 730. Wa fi sahihaini an Zaid bin Thabit, kwa Zaid bin Thabit radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala afdalu salati almar'i, swala bora ya mtu, fi lafdhi, katika lafdhi, khairu salati almar'i, bora ya swala ya mtu, fi baitihi, ni kuiswali wapi? Nyumbani kwake, yani swala ya sunna. Illa salata almaktuba, isipokuwa swala za faradhi, hizo ndio aswali wapi? Msikitini. Hapo tena sura ya dhuhuri utaitafuta iswaliwe wapi? Utaitafuta tena sura ya dhuhuri hapo iswaliwe wapi? Uitafuti. Uitafuti, maana tayari shaingia kwenye hii hadithi. Naam. Haya. Basi hiyo ilikuwa ni hadithi ya kwanza katika hadithi ambazo tumesema tutazizungumza leo. الحديث السادس والأخير في هذا الموضوع أو في هذا الباب. حديث يا ستة نايا ميشو أكون يوناني ولا تفوت أو فنا لا. حديث يا ستة نايا ميشو katika mlango huu wa salatu aljamaa. An Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhi za Allah zimwendee, qalat, kasema, lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadd minhu ta'ahudan ala rak'atay al-fajr. وفي لفظ لمسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. أتوبا خباري مع عائشة رضي الله زمويندي أنها قالت بكسيمة لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. حكوا متوم صلى الله عليه وآله وسلم katika kitu ambacho anakitilia mkazo na kukifuatilia kuliko raka mbili za nini, za alfajiri. Wafi lafzi لمسلمين katika lafzi ya Imam Muslim rak'at al-fajr, rak'at al-fajr, raka mbili za al-fajiri, yani kabla salati al-fajr, khairun min ad-dunya wa ma fiha. Allahu musta'an, Allahu akbar. Raka mbili ambazo sio za faradhi, ni za sunna, sunna ni rawatib. Ni raka mbili za sunna hizi jama. Mtume asema ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Sasa sikwambii faradhi, hii ni sunna. Alafu afikia mtu akwambia, ah, hiyo ni sunna tu bwana. Yaani akisikia kitu sunna anapuuza, anadharau. Si sunna tu bwana hii. Sunna ni kitu kidogo tu, kitaka unafanya, ukitoka na wacha. Basi imefikiwa kwa kuwa sunna ni kitu kidogo, hata mgeni akija kwake nyumbani hataki kula, mwambie ah, shekhe basi pata hata sunna tu. Yaani pata hata kitu kidogo. Kwamba sunna ni kitu kidogo sana. Yaani Mtume alayhi salatu wasalam mpaka anatuaga atakakufa anasema inni tariku fikum, mimi na kuachieni vitu ambavyo ma inta masaktum bihima, kama mtakamatana navyo hasa vitu viwili hivyo, lan tadhillu, hamtapotea, akasema kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Katika hadithi nyingine akasema alaikum bi sunnati, jilazimisheni na sunna zangu. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajidhi, kamatani nazo kwa meno ya magego. Yani mtume atuambia jambo tulikamatane nalo kwa meno ya magego, wewe unasema ah, kitaka unafanya, ukitaka unawacha. Basi kwa sababu ya huo uchochoro huo, dini ikaachwa kwa sababu ya kusema ni sunna. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala asema katika kitabu chake Sharh as-Sunna, asema as-sunnatu hiya al-Islam, wal-Islamu huwa sunna. Sunna ndiyo Uislamu, na Uislamu ndiyo ni ndiyo sunna. Sasa wewe kama unaambiwa ah, ni sunna iache, huyu bwana akashakwambia uache Uislamu wako. Maana sunna kwa mustalah za ahlul hadithi ni maneno ya mtume, ni vitendo vya mtume na takriratu za mtume, yani yasungumzwa mambo mtume anakiri. Haya leo mtu akwambia haya uyawache, utakuwa wafata nani tena wewe? Hamna kitu, eh? Kwa hiyo haya maneno msiyafanye yana kima, yanakuharibieni dini yenu. Ikafikia mahala kila kitu nataka kukifanya naambiwa ni sunna. Ni sunna tu iache. Tayib, haya nyinyi mwasema kukunuti asubuhi ni sunna. Hamba na ikiacho mtafuta bakora. Mwatandike watu bako. Eh. Mwasema ni sunna, wengine nasema ah ni haia, ni mapambo tu ya swala. Mbona ikiachwa mtu akasirika tena waweza asiswali tena kwa msikitini? Hata kumuta itaki bwana. Angalia hata kumuta itaki. Imam Shafi asema ni sunna hii. Sunna. Haja asema ni faradhi. Asema ni nini? Ni sunna hii. Sunna kwenu. Kwenu sunna si chochote si lolote. Ni kitu kidogo. Anayetaka anawacha, anayetaka anafanya. Mbona ikiachwa mtafuta bakora? Na nyinyi mwasema sunna hii. Basi kwa mfano wa hivyo mnavyoitakili ni sunna, wakati sio sunna. Ni bid'a. Sio sunna. Iliyo sunna ni kukunuti wakati wa nawazi. Hiyo sunna. Ama kukunuti kila siku sio sunna. Lakini wenyewe walikuwa ni jambo wamelipenda. Yaani watu jambo wakilipenda utagombana nao. Hata kama ni batili, maadamu kalipenda utagombana naye. Hakuna dini ya namna hiyo bwana. Dini ni kufata dalili. Ukija na dalili za kitabu na sunna, fala al-aini wa ras. Hata sisi tutafuata. Lakini usipokuja na dalili za kitabu na sunna wifqa madhaba alayhi salatu salih, utafanya peke yako bwana. Sisi hatukufuati wewe, hata kama una ndevu mpaka zinaburuzika, tutakuacha na ibada yako hiyo mpaka ufukufe nayo, alafu siku ya kiyama ujifukuze katika haudhi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati wale watu wakaambiwa suhkan suhkan, liman badala baadi, kwa hiyo ieleweke kwamba rakaa mbili si jambo la mchezo mchezo. Mtume anasema rak'ata al-fajr, rakaa mbili za sunna kabla al-fajr, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Haya, duniani mna vichache. Hebu ngoja tuiangalie hii hadithi. Sije akasema dhaifu hiyo. Akhrajahu Muslim, ameipokea Imam Muslim, kitabu salati almusafirina wa qasriha, kitabu kinazungumza swala ya makafi ya wasafiri, babu istihbabi rak'atay sunnati alfajr, hadith nambari 725. Hadith sahihi, alhamdulillah. Sasa leo mwambie mwenzako hiyo ni sunna tu, achana nayo. Takuwa umesibu? Hapana, takuwa hujasibu. Arrawi mpokezi wa hadithi hii ni Aisha Ummul Mu'minin. Sabaqat tarjamatuha fil hadithi rakmu thalatha. Tarjama yake imetangulia katika hadithi nambari namba 3. Mawdhu'ul hadith, mawdhu' ya hadithi hii, bayanu ma takhtassu bihi ratibatul fajr. Ubainifu kwa yale ambayo kwamba yanahusishwa katika sunna ya nini? Ya alfajiri. Tayeb. Tuingia katika sharh al-kalimati. Ushereheshaji wa maneno. Aliposema lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ay nawafil as-salat sunna zanin za sala wa naflu fil lugha az-ziyada an-naflu ki lugha nin ziyada wa fi shar'i na ki sharia ma siwa al-fara'id izili sala ambazo sio nin sio fara'id min at-ta'at katika mambo ya ta'a ndio sunna hizo. Wal murad huna ar-rawatib tabi'atu lil fara'id. Malengo ya hapa ni zile sunna zilizopangiliwa ambazo zinafuata nini? Fara'id. Fara'id ima kabla au baada. Qala ashadda ta'ahudan ay aqwa muhafadatan. Alikuwa akizihifadhi sana mtume hizo. Ala rak'ata imada al-fajr. Hakuna rakaa ambazo alikuwa akizihifadhi sana mtume kama rakaa mbili za nini? Za al-fajr. Ay ratibatiha, zile swala zilizopangiliwa zile zinazoswaliwa kabla ya al-fajr. لأن الفريضة ليست من النوافل فسبب فرادي سي katika sunna ile sala ya asubuhi ya faradhi ile haiko katika sunna. Kwa hiyo hapa anamaanisha rawatib zile ni kabla ya sala ya al-fajr. Qala khayrun min ad-dunya ay aktharu ghanima. Ina ujira mkubwa na ngawira zake ni kubwa. Min kulli shay'in kabla yawm al-qiyama, kuliko kila kitu kabla ya siku ya nini? Ya qiyama. Wama fiha ay wama fi dunya min al-mali, ana maanisha mali, wal ahli na watoto, wal banina la afwan, wal ahli na wake, wal banina na watoto, wa ghairiha na mengine yasiyokuwa hayo. Min zinati dunya wa zaharatiha, akiwemo mapambo ya nini? Ya dunia. Na maua ya dunia ni mapambo hivyo. Sharhul ijmali, usherehesho wa hadithi hii kwa ujumla. تحدث عائشة رضي الله عنها أتزغمزيا هبا عائشة رضي الله زمنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما متوم صلى الله عليه وسلم زمنده كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر. عليكو عليه فدسانا صلاة السنة قبل الفجر تعاهدا أكثر كيفاتك وحالي يجو كوينك سانا min taahudi hili ghairiha, kuliko anavyohifadhi sunna nyinginezo. Mina nawafil katika sunna wadhalik, na hiyo ni kwa sababu lima fiha min alfadilati wa thawabi, kwa sababu ni sala ambayo zina fadhila daraja na thawabu nyingi malipo. Haithu kana ta khairan min ad-dunya wa ma fiha, kwa namna kwamba ujira wake raka mbili hizi ni bora kuliko dunia na yanalivilivyomo ndani yake. Ndio maana hawa matulabu ilmi ambao wanaifadhi Qur'ani hapa kwenye msikiti wetu, nikawaambia ni lazima muamke saa 10. Sasa wewe ukishasoma Qur'ani yako mpaka ukiadhiniwa tu ile adhana ambayo baada ya hapo kuna kimiwa hapo, hata kama ulikuwa unasoma Qur'ani wacha kwanza swali zile raka mbili ambazo ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Umeelewana? Wama inda Allahi khairun wa abqa, lakini vilivyoko kwa Allah hivyo ndiyo bora zaidi na vyenye kubakia. Lilladhina amanu, kwa wale walioamini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao wanafanya nini? Tegemea. Fawaidul hadith, katupa faida tatu hapa. Faida ya kwanza asema anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, kana yataahadu nawafila wa yuhafidhu alaiha, alikuwa akizifanya kwa juhudi kubwa sunna na anazihifadhi hizo sunna, haziwachiwachi tu vurugu vurugu. Namba mbili, ikhtisasu ratibati alfajri, alikuwa akihusisha swala ya sunna ya alfajiri, bishiddati muhafadhati nabi, imehusishwa sunna ya alfajiri kwa shida ya kwamba alikuwa mtume akihifadhi sana alaiha. Wa annaha khairun min ad-dunya wa ma fiha, ma hii sunna hii ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Namba tatu, anna ratibat al-fajri, ni kwamba hii sunna ya al-fajri hii, tusalli fi safari wal hadar, ilikuwa ikiswaliwa hiyo akiwa safarini mtume na pia akiwa nyumbani, bi khilafi ratibati dhuhri wal maghrib, tofauti na raka mbili za dhuhuri na magharibi, wal isha na isha, fala tusalli fi safar, alikuwa hajisali katika safari. Bali sheria alikuwa angeandika fala tusalla, haziswaliwi huko. Iko hivyo eh? Aiwa, maneno ya Kiarabu yana njia zake, hayaropoki tu pakikosekana. Kama maana pana makosa pia julikana kwamba hapo hapasomi hivyo. Umeelewana? Huku kwangu mimi nimewekewa faida, asema wajhu munasabati wad'i hadithi ibn Umar wa Aisha an ar-rawatib fi babi salati al-jamaa, kuna wajhi gani hapa ya kuwekwa hadithi ya Abdullah ibn Umar, hadithi ya Aisha kuwekwa ni katika zile rawatib za baada ya sala ya jamaa? Sema bayanu anna salata jamaa, ni kubainisha kwamba swala ya jamaa, inama tushra fil faraidi, ni ile ambayo kwamba imewekwa ni sheria katika zile kuswali jamaa, imewekwa ni sheria kwenye swala za faraidi, duna ratibatia, duna rawatibia, na sio swala za nini, za sunna. Swala za sunna ni nyumbani, lianna nabii sallam kana yusalliha fi baiti, sababu mtume alikuwa akiziswali wapi? Nyumbani kwake. Kwa hiyo sunna na rawatib zilikuwa haziswaliwi jamaa, bali zilikuwa zinaswaliwa nyumbani. Huo ndio mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa naktafi bihadha alqadr wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala أن ينفعنا بما قرأنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.